U bram, których wrota ociekały ze złota, uniósłszy swe ręce ku niebu. Modlitwy szept męcząc ze sił swoich całych, to paru oddawał zwycięstwo. U stóp ciągnął pochód obdarty z nadziei, skazany na tak powolne konanie. I tylko słup ognia przypomnieć miał prawdę, iż niczym to przy tym, co się stanie. Na wieki wydało się tedy triumfu oblicze grozą nakryte. Na klęczkach lub pełznąć to dalej być mogło imieniem tak jego łaskawym. Gdy patrzył, to wicher u stóp jego stawał, jak jaki niewolnik usłuszny. To tutaj na ziemi on jego ramieniem układał, kto mniej był, to dłużny. Lecz nawet ta jego sylweta karząca malała na tle domu ojca. Ten tutaj był, mieszkał od samego początku do zupełnie samego końca. Czego nikt już nie pojmie i niech nawet ten zły nie próbuje. Klęcz i wykonuj w to jedno imię, w które wierzysz i czujesz. Lśni potęgo kościołów, a zakon uczni się żebraczym. Lśni potęgo kościołów, na tego królestwa odchodzie. Na ranie po rzezi za przeszłej. Gdy amen rozlegnie się u sklepień niebios, to wielki czas wystąpić do piekieł. To głos Boga słychać, bo głosu takiego największy i z ludzi nie wyda. Struchlały byt wobec tajemnej potęgi jest niczym padliny ohyda. Czem topór karzący przed okien upadłych, ten jawi się moc nad mocami. Na stóp zaczerwieni stłamszone ofiary błagają o litość nocami i dniami. Liżą i z popiół i proch u stóp jego nie ważą się głowy podnosić. Nawet na myśl nie przyjdzie, by chniwecz o łaskę poprosić. Ten kielich, co złotem objawia wieczności, unosząc się wedle objawień. Na miejsca, na których powinniście czekać, napływa niczym płaszcz stary. A jeno, słuchajcie słów, które mówione są bramą na wieki wskazaną. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, jak choćby i dobroć złamaną. Niewinni są winni i tego nie pojmać rozumem człowieczym się nie da. Bo gruzy odarte, gdy krzyczeć by mogły, to skowy w nich sięgnąłby nieba. Najświętsze to imię, co słuchać nakazan dopiero po końcu lat stawi. Jedyną i jedną konieczność i nakaz w tym sensie żywota objawi. Lśni potęgo kościołów, a zakon uczyń się żebraczy. Lśni potęgo kościołów, a ludy poznajcie w kajdanach. Lśni potęgo kościołów, na znaku królestwa odchodzie. nasze pracy. Lśnij potęgą kościołów, nie dowiesz się dziś, co to znaczy.